No i już są trzy sygnały od państwa, te szybciusieńkie właśnie. Pan Henryk pozdrawia z trasy 36, kierunek wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Dwa rozładunki w Rawiczu, więc mam nadzieję, że pan Wojtek Lodziarz otworzy dziś pakę, bo zapowiada się piękny, ale i upalny dzień. Dobrego dnia dla wszystkich, bardzo dziękujemy. To SMS-owo dziś pan Henryk tak pięknie nam się tutaj objawił, nam wszystkim tutaj przed milionami słuchaczy. Gorąco spać się nie da, pozdrawia pan Jurek Nowe Brzesko, dziś jako pierwszy mailowo, a przodownikiem dzisiejszym telefonicznym pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, a zatem środa w poniedziałek. No i już pozamiatane. Gdyby ktoś z państwa miał jeszcze ochotę, to rzecz jasna będziemy honorować, no już nie jako pierwszych, ale pozostałych też wartościowych słuchaczy korespondujących. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, kontakty do państwa dyspozycji. 16 minut po godzinie 4. Edyta Bartosiewicz na dzień dobry, a za chwilkę, no tak, bo nas za chwilę świt zastanie. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie. Nie podchodź tak blisko płomieni. Jeśli nie chcesz popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż. Bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by dotknąć się strawił kotków, z miłością nie ma zabawy. I tak zaczyna się ta niewiarygodna historia. Choć ostrzegałam go, on płonął jak żywa pochodnia. Więc jaki sens w kochaniu jest, gdy wokół miejsca brak dla spalonych serc. Kochanie, ty strzeż się, strzeż. Namiętności, nie ze wstydu, rzecz jasna. 20 minut po godzinie 4, a to rozpoczynamy nowy dzień, choć tak naprawdę słońce wzejdzie dopiero równo za pół godziny. 10 minut przed 5, a zajdzie tuż po 20:30. Dzień potrwa prawie 16 godzin, a dziś imieniny Marcelego, Innocentego i Wiktora. Wszystkich świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. 210 dzień tego roku przed nami, no a po ludzku poniedziałek 28 lipca. Taki kącik miłosny nam się zrobił, kącik miłosny. No to

Ratatam. 25 minut po godzinie 4. Za chwilkę będziemy wyglądać, cóż tam za oknem, ale wcześniej oglądamy się za siebie i przypominamy sobie wybrane wydarzenia. 202 lata temu urodził się Józef Ignacy Kraszewski, pisarz, publicysta, historyk, także malarz i krytyk literacki oraz muzyczny. Przypomnijmy, że nazywano go człowiekiem instytucją, a urodził się właśnie 28 lipca 1812 roku. 188 lat temu zmarł generał Józef Zajączek, namiestnik Królestwa Polskiego, walczył w Powstaniu Kościuszkowskim i brał udział w kampanii napoleońskiej. Jego nazwisko widnieje na Łuku Triumfalnym w Paryżu. 77 lat temu zmarł Guglielmo Marconi, włoski fizyk, pionier radiotechniki. To właśnie on zbudował radiotelegraf. Był też laureatem Nagrody Nobla, a zmarł w 1937 roku. Trzy daty na dzień dobry, a ciąg dalszy kalendarium, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. Za chwilkę pan od pogody, ale wcześniej obserwacje Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kto może? Szybciusieńko, ciach, ciach, ciach, bo to właśnie teraz nad centralną Polską. Pan Mariusz Zolkusza przypomina, z zachodu na wschód obserwujemy Międzynarodową Stację Kosmiczną, a o wrażeniach z tych obserwacji powiemy dosłownie za 3,5 minuty. Happy Pills. No właśnie, daleko, daleko, daleko. Daleko poleciała Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Jeśli od nas coś było widoczne, to bardzo słabiutko, tak bym powiedział. Generalnie lipa, ale gdyby ktoś z Państwa jakoś tam zauważył, a nie sposób Międzynarodowej Stacji pomylić z jakimkolwiek innym obiektem latającym, to zachęcam do porannej korespondencji. Pan Mariusz z Olkusza widział taki obiekt, no ale to było jakieś 6 minut temu teraz, ISS nad Gruzją. Punktualnie 4:30, no to spoglądamy. Nie tylko na niebo tu i teraz, ale także na to, co będzie się działo. Europa północno-wschodnia oraz krańce zachodnie pod wpływem wyżów z nad Rosji oraz z nad Atlantyku. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą słabe niże. No i Polska w zasięgu obniżonego ciśnienia. Z południowego wschodu napływać będzie gorące i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ranek pogodny, ale w dzień ma się chmurzyć. Pochmurno, deszczowo, a miejscami możliwe także burze z gradem. Bez deszczu i burz na krańcach wschodnich. Wiatr są właśnie wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, a temperatura wyrównana, wysoka. Upalnie dziś od 29 stopni na wybrzeżu, 30-31 stopni w zdecydowanej większości regionów, a najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie do 32. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia. Nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie, przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. De esta vida e há de ser vivida, e não é muito que a gente possa fazer. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Aonde a felicidade há de crescer? To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Pięknie. Mietek Szcześniak. Za 25 minut piąta, gdyby ktoś z Państwa, to zachęcamy, choć już tych chętnych, obudzonych, to po pierwsze, a po drugie, tych jeszcze na nogach nie brakuje, czego wyraz Państwu dają między innymi w skrzynce mailowej, smsowej, a chyba najwięcej sygnałów telefonicznie. 2273, budzik, @polskieradio.pl oraz 71335 do pozostałym, może niedobudzonym poniedziałkowym świtem, a być może także i tym, no właśnie, zasypiającym. Podróżujących i wracających z weekendu też nie brakuje szerokiej, bezpiecznej drogi. Mam nadzieję, że muzycznie będziemy Państwa wspierać, by nie zasnąć, broń Boże, za kółkiem. Państwa sygnały mile widziane, to za chwilkę, ale jak zwykle o tej porze nasz budzikowy alfabet na M dziś. Sponsorem audycji jest literka M. Przed chwilą Mietek, za moment Maleo, ale wcześniej jeszcze Mela. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłonią stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej kusa ani

dzisiaj, no też taka powietrzna, pogodowa zupa za oknem na Myśliwieckiej, 21 stopni. Teraz, no to ryby zdecydowanie mają inne zajęcie. Pan Artur, jak zwykle, mówi wszystkim dzień dobry, słodziutko, bardzo dziękujemy. Pani Mirka z Sandomierza, zdaje się, że na urlopie, ale i tak gorąco pozdrawiamy. No i na dzień dobry także pan Waldek, który też nie śpi i jak zwykle, jak to dobrze, kto rano wstaje, nie tylko ja, pan Waldek z Krasnego Stawu również. No, a wspólnie z nami także pan Wojtek z Bielska-Białej. Widać, widać, widać. Nie Międzynarodową Stację Kosmiczną. Widać, jak dnia ubywa. Mglisty to świt w Bielsku. No, tak naprawdę słońce obudzi się za 5 minut. Nasza ulubiona 4:44 tak śmignęła, chyba nawet szybciej niż ISS. A na budziku już tylko kwadrans do godziny 5. Tilt. Można by powiedzieć, na wysokości jakichś 300-400 kilometrów, tak, tańczy na niebie. 11 minut do godziny 5, to u nas, a jak zwykle o tej porze sięgamy po korespondencję z zagranicy. Pan Marcin pozdrawia z autostrady I-80, to Ohio, w drodze z Chicago do Nowego Jorku. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Radek podpisuje też listę obecności. Tutaj cały czas panuje weekendowe rozleniwienie. Wszystkich wstających w poniedziałkowe szaleństwo, rzecz jasna, mocno ściska i podpisuje listę oburącz. Pan Radek z San Diego. Pan Marcin, jak zwykle, antypody i Nowa Zelandia też się kłania z drugiej strony świata, gdzie ludzie chodzą do góry nogami. To słowa pana Marcina. Nie wiem, jeszcze nie byłem. Poniedziałek, już popołudniową porą, trochę pracy na antypodach. Pogoda zmienna. Czasem świeci słońce, czasem chmury zasłaniają słońce i robi się szaro i smętnie. A dzień w Wellingtonie potrwa całe 9 godzin i 41 minut. No jak nic. Pan Marcin denerwuje nas tym, że dnia przebywa po drugiej stronie stronie Globusika. No i jeszcze pan Maciek, jak zwykle za światy też słuchają Saigon, Wietnam czuwa. Aby nas nie denerwować, to pan Maciej nie dodaje wartości temperatury i wilgotności, choć podejrzewam, że u nas też podobnie dziś Saigon będzie jak nic. Za 10 minut piąta. Tak, dnieje. Właśnie rozpoczął się nowy dzień. Jeden, drugi, trzeci słuchacz trójki. No na przykład piękną, wypieczoną, chrupiącą i pachnącą bagietę. I bagietkowóz pozdrawia z Parnego Stargardu. Pozdrawia pan Jacek. Bardzo dziękujemy za sygnał poranny. Pan Michał też w drodze z Jaworzna do Krakowa. Dziś wyjątkowo wcześniej, ale czego się nie robi dla podwyżki. A szef słucha? Słucha. No to bardzo dobrze. I szkoda, że nie wiedziałem wcześniej o tym. Ach, jak kudłaty durnowaty. Ja trąbka za 6 piąta. Nikt mnie nie lubi i jestem sam, bo zamiast nosa trąbę mam. Wielu

To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 28 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Serwo, wiatrak, szyber, kółko, swoter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zdaje mi się, że panowie jeszcze chyba chcieli coś dograć i dośpiewać. A to posłuchajmy. Słyszę, że u panu wesolutko, wesolutko, chyba jeszcze weekend trwa. 4 minuty po godzinie 5:00, u nas już poniedziałek, 28 lipca. Słońce obudziło się, no prawie kwadrans temu, zajdzie po 20:30. Dzień coraz krótszy, no tak, a dzisiejszy potrwa niecałe 16 godzin. Imieniny Marcelego, Innocentego i Wiktora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, a w upominku muzycznym piękne nagranie. Pani Grażyna Łabaszewska. Świat cały nieźle dopiekł ci, wywietrzyć po raz